็ข้ามไปหัวข้อที่5เลยนะครับผมจะเริ่มต้นเล่านะครับว่าในเมื่อผมปีนี้เพียงปีเดียวผมเจอเคสใหม่ตั้ง60กว่ารายเนี่ยแต่ว่าได้พาฝรั่ง2คนนะครับดร.เจเกนไคล์และเจมเซอร์เนี่ยไปศึกษาร่วมกัน28กรณีศึกษาผมก็จะเล่าให้ท่านฟัง28รายนี้แล้วนะครับแต่ทีนี้ตอนที่จะเล่าเนี่ยผมยังซอยแบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยอีกนะครับคือผมจะเริ่มต้นเล่าให้ท่านฟังเฉพาะ13รายแรกซึ่งจำอดีตชาติได้นะครับ13รายแรกที่ผมเรียงลำดับไปแล้วเนี่ยตอนเจอไม่ได้เจอเรียงอย่างนี้นะครับตอนเจอเนี่ยบางรายจำชาติก่อนได้บางรายจำชาติก่อนไม่ได้คือจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเจอสลับแต่นี่ผมเอามาเรียงใหม่นะครับเอามาเรียงใหม่เป็นรายว่า13รายแรกเนี่ยจำชาติก่อนได้ล้วนๆแล้วก็จะต่อด้วย15รายหลังที่จำชาติก่อนไม่ได้เลยแต่มีรอยปรากฏอยู่เป็นตัวนะครับรอยอะไรเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปนะครับแล้วก็จะไปลงท้ายด้วย17รายที่มีรอยพิเศษอันเกิดจากการป้ายศพเพียงอย่างเดียวนะครับรอยพิเศษอันเกิดจากป้ายศพเนี่ยฝรั่งสนใจเหลือเกินนะครับดร.จิมทักเกอร์กับดร.เชนไคถึงขนาดที่ว่าจะขอทุนเป็นพิเศษจากเยอรมันเลยเขาบอกเยอรมันสนใจมากเรื่องแต้มศพป้ายศพเนี่ยเพราะอาจจะเป็นวิธีเดียวอ่ะที่เราสามารถทำให้เราเหมือนกับประทับตราเอาไว้รู้ว่าปู่ย่าตายายหรือคนที่เรารักใคร่เนี่ยไปเกิดต่อที่ไหนนะฮะเผื่อเขาจำไม่ได้ไงถ้าเขาจำได้ก็รู้แล้วว่าไปเขาจำได้แล้วมาตามหากันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเขาจำไม่ได้เนี่ยเกิดใหม่จำไม่ได้วิธีเดียวที่ทำได้ก็คือต้องแต้มศพใต้ศพนี่แหละและปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เขาให้เอ็มพาซิสหรือให้น้ำหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับฝรั่งเขาบอกผมไม่ล่วงหน้าเลยโปรเฟสเซอร์อินเทอร์ชันเขาบอกมานะครับบอกปีนี้ขอให้ผมหามุ่งเอาเคสประเภทนี้เป็นพิเศษคือเคสที่แต้มศพใต้ศพนะครับผมก็สนองเจตนาของเขาลุยหาให้เขาได้ตั้ง20กว่ารายนะฮะแต่มีเวลาพาไปศึกษาเพียง17รายเท่านั้นน่ะตอนป้ายศพเนี่ยศัพท์วิชาการจะเรียกว่า experimental marking นะครับ marking ก็คือการแต้มการป้ายนะฮะ experimental ถือว่าเป็นการทดลองดูซิว่ามันจะเจอไหมนะครับทีนี้ถ้าเจอถ้ากลับมาเกิดใหม่เจอมีรอยอย่างนั้นติดกลับมาก็เรียกว่าเป็น experimental birthmark นะครับ